صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله Hadis günlüğü. Hazırlayan ve sunan Semih Duman. Hadis günlüğü. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihim ecma'in. Sevgili dinleyenler, İslam dini zahiri ve batini yönden insanların iç ve dış temizliğine önem veren, temizliği emreden bir dindir. İbadet için yaratılan insanı gerek zahiri yönlerden ve gerekse batini yönlerden temizlemeyi amaç edinen İslam dini, ibadetlere dair bazı amellerde temizlemeyi, batıla ait bütün kötülükten, çirkeflikten ve günahlardan da arındırmayı amaçlamaktadır. Bundan dolayı Efendimiz aleyhissalatu vesselam bir hadisi şerifinde müminleri şu hadis ile müjdelemektedir. En Osman radıyallahu anhu قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم تحضره صلاة المكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت لما كفارة قبلها من الذنوب مَا لَمْ يَأْتِي كَب۪يرَةً وَزَٰلِكَ الدَّهْرَ كُلُّهُ Efendimiz aleyhissalatu vesselam, Hazreti Osman radıyallahu anhu'dan rivayet edilen bir hadiste şöyle buyurmaktadır. Hiçbir Müslüman yok ki, farz namaz vakti gelsin de, huşu ve hudu ile güzelce abdest alsın, rükûsunu güzelce yapsın da, bu büyük günahları işlemediği müddetçe önceki günahlarına kefaret olmasın. Ve işte bu bütün sene boyunca böyledir buyurmaktadır. Sevgili dinleyenler, yaratılış itibarı ile en mükemmel şekilde yaratılan insan, şeytanın oyununa düşüp de nefsine zulmettiğinde tekrar üstün ve şerefli olan o kulluk mertebesine yükselmek, Allah Azze ve Celle'nin çokça sevdiği temizlenen kullarından olmak için tevbe eder ve Allah'a yalvarırsa, şüphesiz ki Allah'ı tevbeleri çokça kabul eder bulacaktır. Yine bunun gibi ibadetlere dair amelleri yaparken ön hazırlık niteliğinde olan ameller de tıpkı tevbe ve istiğfar gibi insanın batini yönüne ait olan günahlarını silip götürmekte ve insanı günahsız kılmaktadır. Sevgili dinleyenler, Allah-u Teala insanların her halükarda kendisine yönelmesi, kul olması ve ona ibadet etmesi için her ibadeti ve ibadete hazırlık olan amelleri günahlardan arınma vesilesi kılarak onları temizlemek istemektedir. Tüm bunları bir vesile kılarak kalbi ve düşünceleri tertemiz bir vaziyette Allah'a sunmak müminlerden istenilen bir hakikattir. Sevgili dinleyenler, namaz gibi imandan sonra en büyük ibadet olan bu amele başlamak için öncelikle abdest alınması, aslında çok büyük ve yüce olan bu amele başlayabilmek ve o ameli hakkıyla yerine getirebilmek ve yine o ameli Allahu Teala'ya sunabilmek içindir. Bu abdest ile insanların hem üzerindeki pislikler ve hem de gönlündeki, zihnindeki pislikler Allah'ın izniyle silinip gitmektedir. Bu noktada Allahu Teala insanları asıl olarak içlerindeki, kalplerindeki günahlardan temizleyerek onları en önemli ibadet olan namaza hazırlamayı kastetmektedir. Efendimiz aleyhissalatu vesselam birçok hadisi şeriflerinde namazdan önce kim güzel bir abdest alarak ruku ve erkanlarına riayet ederse, işte bu abdestin kişinin geçmiş günahlarına bir kefaret olacağı ifade edilmiştir. Hem de bir dahaki namaz vaktine kadar olacak tüm küçük günahlar için bir temizlenme ve kefaret olurken, yine tüm bir sene boyunca yapılacak küçük günahlar için de kefaret olduğu, bir arınma vesilesi olduğu haber verilmiştir. Fakat bu abdestin büyük günahlar için kefaret olmaması da hadiste belirtilmiştir. Çünkü büyük günahlar için yapılması gereken temizlik daha büyük ve daha aşırı bir temizliktir. Bundan dolayıdır ki büyük günahların temizliği nasuh bir tevbeye bağlanmıştır. Sevgili dinleyenler, hadiste Efendimiz aleyhissalatu vesselam şöyle buyurmakta: her kime farz olan namaz eriştikten sonra güzelce abdest alırsa, bu nokta müminin aslında abdestsiz olup da ancak namaz kendisine farz olduktan sonra almalı, sonucu çıkmamalıdır. Belki buradan maksat, zaten her halükarda abdestli olarak bulunan mümin, üzerine yine farz olan bu abdest için yeniden, üzerine yine farz olan bu namaz için yeniden güzelce abdest alırsa, nur üstüne nur bina etmiş gibi olmaktadır. Efendimiz aleyhissalatu vesselam bir abdest üzerine bir başka abdest alınması hakkında nur üstüne nur olarak tarif etmiştir. Bundan sonra kim güzelce namaz kastı ve niyeti ile abdest alır, ruku ve erkanlarına varana kadar titizlik gösterir, azalarının her tarafını kuru yer kalmamak şartı ile yıkar, özen gösterirse, işte bu abdest kişinin önceki günahları için kefaret olduğuna işaret edilmektedir. Abdest alırken en önemli hususlar: abdeste halis bir niyet ile başlamak, sonrasında ise bütün azaları kalp mutmain olana kadar yıkamak, tertip sırasına dikkat etmek ve tüm bunları yaparken de yine suyu israf etmemeye özen göstermektir. Çünkü Efendimiz aleyhissalatu vesselam bir nehir kıyısında bile abdest alırken suyu israf etmeyiniz buyurmaktadır. Sevgili dinleyenler, kulların Allah'a yapacakları her ibadet büyük bir önem arz etmektedir. İbadetlerin bu kadar büyük bir önem arz etmesi şüphesiz yapılan ibadete bağlı olduğu gibi, yine aynı zamanda kim için yapıldığına da bağlıdır. Dolayısıyla ibadetler aslında Allah Azze ve Celle'ye kulluğu ifade etmekten dolayı önem arz etmektedir. Allah-u Teala'ya yapılacak olan bütün ibadetler ancak O'nun istediği gibi yapılmakla ve yalnızca O'na yapılmakla makbul olurlar. Bundan dolayıdır ki abdest gibi namaza hazırlık niteliğindeki ibadet bile insanların küçük günahlarına kefaret olabiliyorsa ve küçücük sayılan bu ibadet tüm sene boyunca hatta hayatın her anında devam edebiliyorsa, küçük olan bu ibadetin aslında ne kadar da büyük olduğu ortaya çıkmaktadır. Her namazda abdest almak aslında hem abdesti ve hem de namazı önemsemiş olmanın en büyük kanıtıdır. Sırf bundan dolayıdır ki müminler bu hayırlı ameli yaparak hem Allah Azze ve Celle'ye kulluk etsinler ve hem de temizlensinler diye Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam böyle bir müjde ile müminleri müjdelemiştir. Sevgili dinleyenler, bu hadis gereği ortaya çıkan gerçek, her abdestin küçük günahları sildiği, iki abdest arasındaki tüm günahlara kefaret olduğu gerçeğidir. Bununla birlikte ibadetlerden haz alabilmek ve karşılık bulabilmek için ibadeti yalnızca Allah'a yapmak, ibadet etmek maksadı ile yapmak gerekmektedir. Her abdest aldıkça günahlarından temizlendiğine inanmak ve her vakitte daha güzel abdest alarak Allah'a yönelmek şuurunda olmak, Allah'tan hakkı ile korkan müminlerin en önemli özelliklerindendir. Allah-u Teala biz müminleri çokça temizlenen ve çokça tevbe eden kullarından olmamızı nasip etsin. Allah'a emanet olunuz. Sallallahu ala Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Sallallahu ala Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Sallallahu ala Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Sallallahu Hadis Günlüğü. Hazırlayan ve sunan Semih Duman. Hadis Günlüğü.